القمہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، کہا عاشورے کے دن اشعث بن قیس رحمت اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن، آج تو عاشورے کا دن ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، رمضان کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کا حکم نازل ہو گیا تو اسے ترک کر دیا گیا، لہذا اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کھا لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2651۔